maelezo, nimeishiwa uwezo, na Mumba aliye juu anitoe kitandani. Nikawazaje, ingekuwaje maisha yangu na familia ningeondoka? Nikawazaje, ingekuwaje shabiki zangu na ndoto zangu zingezimika? Uye najiuliza ni mimi walelo waliza kwa dua zao wakasimama na mimi. Nikawazaje, ingekuwaje maisha yangu na familia ningeondoka? Nikawazaje, ingekuwaje shabiki zangu na ndoto zangu? Baba, Mungu wangu, Baba, Mola, Baba.